Нячысцік, які біў арэхі. Неяк сярод ночы пабегла мышка пік-пік на кухню за ласункамі. У прыгожай плеценцы з лазы ляжалі буйныя апетытныя арэхі. «Якія вялікія!» – узрадавалася мышка. «Салодкія, мусіць! Але як іх раскусіць? Зубы паломіш!» І пік-пік прыцягнула з калідора маленькі малаток, якім карыстаўся тата пасля таго, як пік-пік сапсавала вялікі. Расклала на падлозе арэхі і бух, бух! Усе ў хаце папрачыналіся. Тата пакрочыў на кухню і так шумнуў на мышку, што тая схавалася пад халадзільнік. А ў кватэры паверхам ніжэй жылі суседзі – пракурор і пракурорыха. Яны былі вельмі строгія і любілі парадак. Калі сярод ночы іх пабудзіў страшэнны грукат у верхняй кватэры, пракурор і пракурорыха апранулі халаты і пайшлі разбірацца. Тата, мама, Веранічка і Піпіта толькі паспелі задрамаць, як пачуўся званок у дзверы. Тата на дыбачках пайшоў у калідор і паглядзеў у дзвярное вочка. Убачыўшы суседзяў, здзівіўся, але адчыніў. «Што ў вас тут робіцца?» – строга запытаў пракурор. «Што за грукат на вашай кухні?» Тата разгубіўся, пачаў прасіць прабачэння, суседзі зазірнулі на кухню. А там, на падлозе, ляжаў непрыбраны малаток і пабітыя арэхі. «Вось яно што!» – абурыліся суседзі. «Вы сярод ночы арэхі білі? Да яшчэ проста на падлозе! Вы, хуліганы, вас трэба высяляць адсюль!» «Ды гэта не мы?» – загаварыў тата і змоўк. «Бо як давесці, што біла арэхі малатком звычайная мыш? Хто гэтаму паверыць?» Суседзі пайшлі спаць, і тата, уздыхаючы, лёг у ложак. А мышка засмуцілася. Няўжо іх выселяць з-за трох арэхаў? Трэба выпраўляць становішча. І пік-пік залезла ў вентыляцыйную адтуліну і па вузкай трубе спусцілася ў кватэру суседзяў. На суседскай кухні знайшліся арэшкі, праўда, не такія буйныя. Малаток суседзі таксама трымалі ў калідоры. І хутка пракурора і пракурорыху пабудзіў грукат. «Зноў наверсе хуліганяць!» – абурыўся пракурор. «Ды не!» – спалохалася пракурорыха. «Нібыта у нашай кухні стукаюць!» Пайшлі суседзі на сваю кухню. Як толькі запалілі там святло, грукат спыніўся. На падлозе ляжаў малаток і пабітыя арэхі, а больш на кухні не было нікога. Пракурор і пракурорыха абшукалі ўсё памяшканне, памацалі, ці добра зачыненая фортка і акно, і не знайшлі нічога падазронага. «Заўтра разбяруся», – сказаў пракурор, схаваў малаток і выключыў святло. Калі суседзі пайшлі спаць, пік-пік вылезла з-пад халадзільніка, зноў дастала малаток і пачала біць арэхі. Суседзі прыляцелі на кухню са спадзяваннем злавіць бандыта, і зноў нікога, а на падлозе малаток і пабітыя арэхі. Так адбылося яшчэ два разы. Нарэшце пракурорыха рашуча сказала: «Усё, з мяне хопіць. Я ўпэўнілася, што арэхі б'е нячысцік. Ён жыў у суседзяў, а калі мы на іх насварыліся, перабраўся да нас. Пайшлі да суседзяў, папросім, каб забралі свайго нячысціка назад. Яны да яго, відаць, прывыклі, ведаюць, як з ім абыходзіцца, а я спаць хачу». Пракурор з пракурорыхай пайшлі наверх, а мышка пік-пік, вельмі задаволеная, перабралася ў сваю кватэру. А там суседзі прасілі прабачэння ў разгубленага таты. Болей мышка пік-пік арэхаў па начах не біла. Тым больш, што тата схаваў малаток так добра, што сам забыўся дзе.